و انزل الذین ظاهروهم و فرود آورد از دشها از اسخانه ها الذین ظاهروهم آنانی که مددکاری کردن آن لشکرهای کفر و شرک را من اهل کتاب و زهل کتاب من سیاسیهم از قلعه هایشان و قذف فی قلوبهم الرعب و انداخت در دلهایشان ترس را فریقا تقتلون گروهی را میکشید و تأثیرون فریقا و اسیر میکردید گروه دیگر را. این موضوع طوری بود که و اورثتم و به میراث داد شما را ارضهم زمین ایشان را و دیارم خانه های ایشان را و اموالم مال های ایشان را و ارضا لم تطعوها و زمین دیگر را که پایمال نکردید تا هنوز او را هم الله به نصیب شما کرد و کان الله علی کل شیء قدیر و یقین الله به هر چیز توانا و قادر است. خداوند متعال امتحانات خود میگه تا که استعداد یک مؤمن بلند برود. وقتی که یهود با مسلمان ها غدر کردن دشمن پشت کارش رفت، حضرت جبرائیل امین علیه السلام به پیامبر خدا گفت که نیک شمشیرتان را گذاشتیم، قسم به خداست که ما تا هنوز شمشیر را نگذاشتیم، بنا اون مردمی که با شما خیانت کردن به طرف از او حرکت بکنید. و دیگر نشده بود که پیامبر خدا علیه السلام قریبی دیگر بود، امر کرد که کل ما شما نماز خود را در بنی قریظه می‌خوانید. او قبلا در پیش خندق سنگرا داشتن، گفت ایجا را ایلا بکنین کلتان حرکت بکن به طرف بنی قریظه. به طرف بنی قریظه حرکت کرد، خانه هایشان رو محاصره کردن. روزهای گذشت و بالاخره فهمیدن یهود که دیگه چاره ای نیست و باید گپ را بزنیم. اما بود که حضرت ابو لبابه انصاری رضی الله عنه او را خواستن که ما امروز گپ میزنیم. او وقت رفت امرایش گفت که چی فکر میکنی؟ اگر ما تسلیم شویم با ما چی کار میکند؟ و چون رابط به اصلاح نزدیک امرایش داد، یک دفعه دست خدا ایجا برد. وقتی گفت که اگر تسلیم شوی گردن شما را میزند. و حضرت ابو لبابه کمی دود خورد، گفت که با مدام دست که رسانم گفتم که خیانت با خدا پیغمبر کردم. راست ان آمد قدم مسجد دستتون بسته کرد و گریان میکرد که یا رسول الله من خیانت کردم. اونا از بهشان پرسیدن چی معامله امرای شما خواست شد؟ ما خواست شد؟ ما گفتم که در دست خدا در گلوی خود بردم. تا که خداوند متعال توبهش خلاص کرد و امروز هم به نام استوانه ابو لبابه یا استوانه توبه فیران مشهور است. الله اینا را وادار به این میکنه که معامله و سخن بگوید. بالاخره پیامبر خدا علیه السلام اونا هم گفتن که ما با سعد بن معاذ میتونیم به حکمیت دو گفت تابعی هستیم؟ گفت بله. حضرت سعد رضی الله عنه در غزوه احزاب یک تیر خورده بود و دستش اوگار بود و مرکب مبارک آمد و در اوجا قرار گرفت. بعد از او باز فیصله ای که او میکند و یهود هم گفتن که ما با فیصله از او تابع هستیم. و حضرت معاذ گفت که ما به الله ای دعا کردم که یا الله ما را تا وقت نکش که ما ذلت بنی قریظه را به چشم خود ببینم، این ذلت از اینها را ببینم و خدا وعده اینها را راست میکنه. بنان چی فیصله میکنی؟ ما این فیصله میکنیم جوانایشان کشته شوند، زنا و دخترها و اطفالشان اسیر مسلمان ها و مالشان به مسلمان ها داده شوند. و پیامبر خدا گفت که همین فیصله را الله هم به حقی رسیلا میکنه. باز عموتو شد، کسایی که اونا جوان بودن همشان کشته شدن و مال داروی و مالشان و کلش مسلمان ها به اسارت گرفتن. و خداوند متعال ایجا میگه که هر کسی که با شما خیانت میکند بنان چنین معامله ام را اشار حتی اذا از خن تموه، تا که خوب خونش را بریزانی که دیگر در مقابل توی سالگی نکنند. و اورثکم ارضهم، الله به میراث داد به شما زمین ایشان را و دیارم خانه های ایشان را و اموال مال های ایشان را و ارضا و زمین دیگر را که لم تطعوها، تا هنوز آن را پایمان نکرده. الله خیبر هم بر شما داد، جزیره العرب هم بر شما داد، فارس هم بر شما داد، طرف روم هم بر شما داد، مصر هم بر شما داد، بیش از نیم و کل آفریقا را. آفریقا قبلا سوز بود، سوز یعنی یک مسیحی یک انسان دیگر غیر مسلم در وجا نبود. به اساس تنبلی ما مسلمان ها آل مسیحیت در وجا پیدا شده، ورنه کلش مسلمان ها بودن. بناهن ای آیت ها در مجموعش بر ما ای را گفت که ما در همچی یگان دار و مدار قرار میگیریم. میکنیم، یگان مشکلات پیدا میکنیم، ولی الله به استقامت کلش ختم میکنه و مسلمان ها را انشاءالله کامیاب بدر میکشد. حالی هم شما ایمان بیداشته باشین که الله جلو جلو مسلمان ها را کامیاب میکند، دشمن های اسلام را الله سقوط میدهد، مسلمان ها را خامخا الله عزت میدهد. و صرف این سوال بکنیم که الله در ما ای عزت بدهد، ای توانمندی را بدهد که دین الله را تطبیق بکنیم، نه خواسته های خود را. الله ای توفیق بدهد، الله به ما ای توفیق بده که بتونیم پاسداری از دین بکنیم نه از خواسته های خود ما. الله ای توفیق به ما بده که مردم در زیر چتر دین احساس عزت بکند، احساس آرامی بکند، احساس انکشاف و امن بکند. الله ای توفیق به ما و شما بدهد. و اگر میخواستیم که چنین کار شود، پس خود نوکرای دین بسازیم، نه قلدرا و ملکای دین. ایتو بگو که الله ما هیچ پول نداشته باشم، و خداوند متعال یک انسان دیگر را از پول حلال نان بدهد، او را خداوند متعال عزت بدهد. ما خیر بوده باشه خانه نداشته باشم، و خداوند متعال در طی حکومت اسلامی یک انسان منافق و ذلیل الله ایتو پیسه دار بکنه که خودش بگه که اسلام چقدر دین زیباست، و توسط از این خوبی های اسلام او به طرف دین بیاد، نفاقش الله ختم بکند. این کارا بکنن و خداوند متعال ما شما را در این باب استعمال هم بکند. بعد خطاب میکنه یا ایها النبی، غزوه احزاب باز کوشش بکنن که از خود وظیفه خانگی بگیرن و سیرت مطهر پیامبر ما علیه السلام را مطالعه بکنن، جدی مطالعهش بکنن، ات مطالعه که یاد داشته باشین همیشه. ما خود اینجا وقتش هم نداریم چون کمبود از وقت، بدان گفته نمیتون به جزئیات. ای تو قهرمانی های دیری جا شده که یک زن قهرمان کاری میکنه که ده ها مرد کده نمیتونه. یا ایها النبی، ای پیغمبر، قل ازواجک، بگو همسرانت را، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما میخواید زندگی دنیا را و زینت آرائش آن را، فتعالین امتعکن، پس بیاید تا متعد هم شما را و سرح کن سراحا جمیلا، و رها کنم شما را برهانیدن بسیار نیک. انگامی که این مال بنی قریظه با مسلمان آمد، تبیز که زندگی مسلمان ها تغییر جست و هر کس به اصلاح در زندگیش یک تغییراتی آمد، همسران پیغمبر خدا علیه السلام هم به این فکر شدن که دیگه ما خواهم انسان هستیم، ما میخواهم که ما که چیزا داشته باشیم، خوب لباس داشته باشیم، خوب فرش داشته باشیم. این گپا راستایی که در سنسون کده با پیامبر خدا علیه السلام رساندن، و پیامبر خدا سخت جگرخون شد که ببینید هدف مخلص که ما توسط از دین دیگرا را امن خوبتر بدیم، و کار ما ایست که دیگرا با عزت بوده باشند، خوب زندگی داشته باشند، و اقدر که اونا خوب باشند شما خوش میشین. الله شاید است که یکی از استادای ما بود، خداوند متعال را ببخشد. همیشه که نان میآورد برام جالب بود، آخر پرسانش کردم نان میآورد یا مهمان میآورد با دیتون خانه خودش دم دور ساد میشد، کلگی طالبان نان میخوردن و این نمیخورد. آخر مردم تو چرا اینو میکنی؟ باز برام گفت که ببین بچه، هرگاه که من چیزی را خودم میارم بعد به طالبان میتم، اینا که میخورن من گوشت میکنم خوش میشم براش. اگر ما توسط اسلام برای انسانها یک حکومت خوب، یک زندگی خوب، یک امن خوب تر بتیم، الله شاهد است که عزت ماست، ایمان پیدا شده باشه. حالی برای زنای چی میکنن؟ برای زنای مسلمان ها، برای زنای پیغمبر خدا علیه السلام که مادرای ما شما هستن، ای پیغمبر بگو برای همسرانت، اگر شما میخواید زندگی دنیا را و آرایش دنیا را، فتعالین، پس بیایید که امتع کنند متعد هم شما را، و او سر یحکن سراحا جمیلا، و رها بکن شما را بر رها کردن بسیار نیک. و این کنتون تردن الله و رسوله، و اگر شما اراده خواسته باشید بودن با الله جل و پیغمبرش و دار الاخره و سرای آخرت را، فا این الله اعد للمحسنات من کن اجر عظیما، فا این الله بشک الله جل و اعد للمحسنات، محسنات الله آماده کرده، للمحسنات من کن، برای نیکوترین های شما، خوبهای شما، اجر عظیم و پاداش بزرگ را. پیغمبر ما علیه السلام وقتی که آیت نازل شد، نو همسر داشت. پنج تنی از اونها از قریش است که حضرت عایشه بنت ابوبکر صدیق، حفصه بنت عمر، ام حبیبه بنت ابو سفیان، سودا بنت زمعه و ام سلمه بنت ابی امیه. این پنج تن از قریش هستند رضی الله عنهم و چهار تن از غیر قریش: میمونه بنت الحارث هلالی، زینب بنت جحش، جویره بنت الحارث و صفیه بنت حی بن احتب. این نو همسر داشت. در مجموع پیامبر خدا علیه السلام این نو همسر زنده بود. مجموع هم 12 همسر پیامبر خدا علیه السلام گرفته که دیگرهایشان وفات و یا هم اله شده بودن. انگام که آیت نازل شد، حضرت عایشه میگه که اولین کسی ما بودم که پیامبر خدا به ما آمد و گفت که عایشه ببین یک چیز برات میگم، زود تصمیم نگیر، با پدرت مشوره بکن، با مادرت مشوره بکن، بعد تصمیم بگی. و من گفتم چی کاری است؟ بعد این آیت را سر ما تلاوت کرد. و من گفتم که استغفر الله، الله و پیغمبرش را دوست دارم و اختیار کردم الله و پیغمبر و سورای آخرت را، در این با من چی از قدر پدرم مشوره بکنم؟ و این آیت را که به هر خانمش تلاوت کرد و کلی گفتن که ما رضای الله و پیغمبر و سورای آخرت را تمنا میکنیم، نه زندگی دنیا را. بعد از این با پیغمبر علیه السلام دیگه یک روز هم نگفت که چی چطور میشود. حالی هم ما میرم که برای مسلمانایی که فکر دارن، مسلمانایی که اصلاح مردم را میخواین و خانواده های خود، همین کار پیش از پیش بگه که ما مردمی نیستیم که زیاد پیسه پیدا بکنیم، مردمی نخواد بودیم که قصرها داشته باشیم. هر کسی ما میخواد زندگی بکن رایش نیست، بعد از انشالله زندگی خوبی خواد داشتیم، از در خوب خلاص میشیم. باز وقتی کسی گفته نمیتونه که فلانه جا روسیز و من لباس نو بکن، ایره باز وقت گفته نمیتونه، ایره باز وقت گفته نمیتونه که فلانه کاری تو بکن. چرا گپ یک طرفه کردی؟ الله جل جلاله توفیق به ما و شما هم عنایت بکنه که خدا و پیغمبر را دوست داشته باشیم و برای رضای آخرت و طلب آخرت کار بکنیم. یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، من یأتی منکن بفاحشتن، هر که اتیان بکنه از شما بفاحشتن ببرد خلقی. ببینین که در اینجا فاحشه به معنی زناکاری نیست. حضرت عبدالله ابن عباس میگه که بفاحشتن بسوء خلق، دیگه زبانت از ضد پیغمبر خلاص کردی و چیزی را گفتی که او برنجد و تکلیف بشود. مبینت آشکارا، یضاعف لها العذاب و ضعفین، دوچند کرده شود با او عذاب، دوچند عذابت الله دوچند میکند. و کان ذلک علی الله یسیرا، و این دوچند عذابون به الله بسیار آسان است، به الله بسیار آسان است. و من یقنط منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نؤتیها اجرها مرتین و اعتدنا لها رزقا کریما. الله جل جلاله در آیات قبلی امهات المؤمنین را به ای که پیغمبر خدا علیه السلام را اگر اذیت می دهد به خواستن چیزای مادی و وقت از او را به ای طلبات غیر صحیح مشغول میکنن، الله برشان فرمود که ببینین شما مردم عادی نیستین. اهمیت موضوع را، شخصیت پیامبر را و پیام دین که بسیار سترگ و بزرگ است، در حقیقت به این خواسته هایتان مانی میشوید. روی ای اساس اگر ادامه بدین، الله دو چند عذاب را بر شما خواهد داد. ولی در ورای عزیز یک طرف که منع میکنه، تشویق هم میکنه. و من یقنط منکن، و هر که فرمان برداری کند از شما، لله و رسوله، مر الله جل جلاله و پیغمبرش را، و تعمل صالحا، و بکند کارهای شایسته را مطابق به ارزشهای اسلام، نؤتیها اجرها مرتین، بدهیم او را مزدش مرتین دوبار. اوجا عذاب یضاعف بود، اینجا مزد هم دوچند. و اعتدنا لها رزقا کریما، و آماده خواهیم کرد برایشان رزق بسیار با عزت را. بنان قنوت به معنای دوام طاعت، و امام راغب میگه که دوام طاعت مع الخضوع. قنوت است که انسان هم اطاعت را دوام ببخشد و هم ای طاعتش خاضعانه و ذلیلانه هم باشد. بنان باز به معنای طول قیام، یعنی به معنای خود نماز هم میاد. و من یقنط منکن، هر کی که فرمانبرداری بکند، این فرمانداریشان به خاطر خدا و پیغمبر و دوامدار باشد، نه یک در مقطع خاص. و عملش عمل صالح را انجام بدهد، بدهیم او را دو چند از مزدش و برایش در دنیا هم و اعتدنا لها رزقا کریما، و ماده خواهیم کرد برایشان رزقی با عزت را. یا نساء النبی، آلی یک کسی سوال بکن که چرا خداوند متعال بر امهات المؤمنین چنین قیودات را گذاشت؟ اهمیت اونها را و بزرگی شأنی از اونها را به ما معرفی میکند که یا نساء النبی، ای همسران پیغمبر، لستن که احد من النساء، نیست شما مانند هر یک از سایر زنان در فضل و شرف، شما در فضل و شرف مانند دیگر زنها واری نیستین. این اتقیتن، اگر بترسید و تقوا پیشه کنید، فلا تخضعن بالقول، پس ملائمت نکنید در سخن با کسایی که با شما ارتباط میگیره و چیزی را طلب میکنه یا استفتا میخواهد. فیطمع الذی فی قلبه مرض، پس طمع کند آن انسانی که در دلش مرض نفاق است. و قلن قولا معروفا، همیشه سخن نیک را بگوید. ای زنان پیغمبر، شما همانند زنان دیگری در فضل و شرف نیستید، بلکه مقام بس عالی دارید. به این اساس تقوا، اگر تقوا پیشه می کنید و از طرف دیگری در حاکمیت الهی و گسترش مفاهیم دین قدم میگذارید، بنان فلا تخضعن بالقول، پس ملایمت در سخن نکنید. ایتو سخن را به کرشمه ادا نکنین که یک انسان منافق در رابطه با سخنی که شما برش گفتین بدون ضرورت بار دوم سوال بکنه یا ششرخیز خود را شروع بکند، یا به خاطر دی که با شما زیاد گفتگو داشته باشد برو بیاید. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض، پس طمع خواهد کرد آن کسی که در دلش مرض است. و بگوید سخن پسندیده را، سخن پسندیده چیز مفاهیم دین و مسئله شرعی را برشان شما نشان بدید، زیرا نظام خانواده و آنچه که در خانه میگذرد ایره برای ما شما امهات المؤمنین رضوان الله علیه مجمعین، اونها برای ما شما توضیح دادن، اونها برای ما شما بیان کردن. پیغمبر چطور خواب میکرد، پیغمبر چطور غسل میکرد، پیغمبر چطور نماز تهجد را ادا میکرد، در وقت خواب کدام دعای را خوانده، از خانش که بیرون میرفت چی رقم میرفت، نماز صبح را چی رقم ادا میکرد. این کل موضوعات است که این مبارکا برای ما شما گفته، و جز ای اینها کسی دیگری در رابطه به این موضوع کم معلومات داشتن و یا هم هیچ نداشتن. بعد بر ما هم نکته است، بر زنان مسلمان، بر دخترای مسلمان ها، که ارگاه به اساس ضرورت با کسی صحبت میکند، در سخن خود نباید طور اظهار بکند، نباید طور سخن را بگوید، نباید طور حالت را از خود نشان بدهد که انسانهای ضعیف و انسانهای منافق و انسانهای شهوت پرست، بعد طمع بکنه که بار دوم یا به اصلا تلفن بکنه یا امرش وعده بگذارد یا بار دوم رفت آمد بی معنا را شروع بکند. در حقیقت گفته میتونیم که زنا هستند که اولین رائد برای بدبختی میشود. اگر اینها سخن خود را دقیق شوند، در رفتار خود دقیق شوند، در نشستن خود دقیق شوند، پس کسی نمیتونه که بد اخلاقی بکند. همیشه از این طرف مشکلات بیشتر داریم. روی این اساس که قرآن کریم میگه که کلمه زنا را بر کلمه اول از زانیتو میگوید، بعد کلمه مرد را استعمال میکنند از زانیتو و زانی، چرا که غالبا همه افعال قبیحه اگر زنا زمینه را مساعد نکنن مردا با جرأت یزیر ندارد، غالبا زمینه او طرف مساعد میشه با سخن نرم، با حرکت عجیبی، با کرشمه عجیبی، و بالاخره کسایی که شهوت پرست در زمینه را بر خود مساعد میبینند. به خاطر از اینکه طمع نکنند دلهای منافق، و قرن فی بیوتکن، و قرار بگیرید در خانه هایتان. و قرن دو به دو وجه میتونیم را توضیح بدیم، یکی که ماخوذ شود از وقار، و قرن یقرؤ وقارا، به معنی سکونت بکنین، لازم بگیرید بر خود خانه هایتان را. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و ظاهر نکنید تجمل خود را مانند ظاهر کردن عادت جاهلیه گذشته، این تو کار نکنید. و می شود که ایره به معنای قرار بگیریم، شما قرار داشته باشید، سکونت داشته، و قرن فی بیوتکن، با وقار و با حیثیت بوده باشین در خانه هایتان، یا قرار و معنای سکونت جا داشته باشین، بوده باشین در خانه هایتان. ولا تورجن تبرج الجاهلیت الاولا، و ظاهر نکنه تجمل خود را مانند ظاهر کردن عادت جاهلی گذاشته. یعنی با وقار و با حیثیت باید در خانه تان باشین، و این حیثیت و وقار وقت نگاه می شود که شما تجملتان را بیرون ظاهر نکشین. یعنی یک زن مسلمانه که او خواسته باشد که با وقار و با حیثیت بوده باشد، ولی اسباب ظاهری خود را، لباس خود را، فیشن خود را به بیرون نشان می دهد، این زن با حیثیت نیست، این زن با وقار نیست. هرگاه شما وقارتان را حفظ بکنید با چی؟ با این که تجملتان را ظاهر نکنید. و دومی که وقرن قرار بگیرید، جای با جای باشین در خانه تان، بدون ضرورت بیرون نبرایید. و اگر مبرای میدین به خاطر یک حل مشکل، ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و ظاهر نکنید آرائش خود را مانند ظاهر کردن عادت جاهلیه اولا. جاهلی اولا چی بود؟ جهالت اولا از زمان قبل از بعثت، قبل از بعثت پیامبر محمد علیه السلام نظام جاهلی بود. قبل از بعثت آخریش بدیرین، ابتدایش هر قدر که پیش میرود، بدان پیش از بعثت نظام جاهلی بود. در اوجا زنا لش طواف میکردن، لباسای خود را آشکار میکردن، روابط نامشروع به اندازه زیاد بود، شرابخوری زیاد بود، فحاشی زیاد بود. اگر شما زینت های خود را آرایش میتین، این جاهلیت است. این جاهلیت یعنی چی؟ امروز هم به شکلی است که فعلا در افغانستان هم کدام تلویزیون مبتذل، ولی این مسابقه هم در افغانستان شروع کرده که زنا که اندامای خود را به مردم و مواضع خوبی های خود را به مردم نشان میده، ثبت نام بکنند. این بیدینی را در اینجا هم شروع کردن. و در دنیا این دوستی زیاد بود، ولی اساسا که در افغانستان هم آمده. بنان این کار را نکنید. در پهلوی از این که لباس خود را حفظ میکنی و آرایش خود را پت میکنی، از این که به دیگران او را نشان بتین، مهم نکته ای که رابطیتان با الله قطع نکنید، زیرا این اشیا وسائلی است که رابطیتان را با الله قطع میکند. و اقمنا الصلاة، برپا دارید نماز را، و آتینا الزکات، و بدهید زکات مالتان را، و آتینا الله و رسوله، و فرمان برید از الله و پیغمبر، از الله و پیغمبر فرمان ببرید. یعنی خود را آراسته بکنید آنچه که در قرآن و حدیث آمده، مطابق با او حرکت بکنید. انما یورید جزی نیست که الله میخواهد، انما یورید الله لیذهب عنکم، جزی نیست که الله جل جلاله میخواهد که دور کند از شما از رجس سخنان ناپاک را، سخنان ناپاک را الله از شما دور بکند. یعنی چرا الله براتون گفت که با وقار و با حیثیت در خانه بوده باش؟ با وقار و با حیثیت در خانه سکونت بکو و آرایشت بیرون ظاهر نکو، با مردم با کرشمه و با نرمدلی و با ملایمت سخن نگو. ایره چرا بعد میگه؟ به خاطر ازی که الله میخواد که دور بکنه از شما رجس سخنان پلید و نجس را. ای که خدا نخواسته با شما کسی اعتراض بکند، ای که خدا نخواسته کسی انگشت انتقاد را برایت بگیره. از این خاطر حجاب چی است؟ گوهرتان است. حجاب وسیله عفتتان است. اهل البیت، ای خانواده پیغمبر، اهل البیت، ببینید که منصوب بودن اهل به خاطر ندا است. یعنی چی؟ یا اهل البیت لیذهب عنکم رجس، یا اهل البیت، تا دور بکنه از شما خداوند متعال سخنان پلید و نجس را، ای خانواده پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و در ورای از او، و یطهرکم تطهیرا، و پاک کند شما را به پاک کردن، پاک کند شما را به پاک کردن. ایتو پاک کردنی که دیگه طرف شما غلطی کلام و عمل دیگه پیدا نشود. حالی آمدیم که ارگاه که خداوند متعال اهل البیت، ای اهل بیت یک بار در قرآن کریم هم تحلیل بکنید، بعد از نظر لفظم تحلیل بکنید، بعد از انحرافی که کسی قائل میشد دوره هم چی بکنن؟ اصلاح بکنن. میبینیم که قرآن کریم از اهل بیت تعبیر میکنه کسایی که در خانواده با اونهاست، یعنی همسران، دختران، اولاد و خودش. اینی مجموعه از اهل بیت است. الله جل جلاله از حضرت ابراهیم خلیل اتو تعبیر میکنه که انگامی که برش نوید ای داده شد که خداوند متعال برای تو فرزند میدهد، میگن که رحمت الله و برکاته علیکم اهل البیت، رحمت خداوند متعال و بخشایش و برکات الله بر شما و اهل البیت، ای همسر حضرت ابراهیم. پس اهل بیت به کی اطلاق میشود؟ به همسران اطلاق میشود. در اینجا هم مراد چی هست؟ اهل بیت است. حالا آمدیم دی در وقتی که پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم حضرت علی، حضرت فاطمه و حضرت حسن و حسین را در زیر قدمی خود میره که یا الله ای اهل بیت ماست، اینا را پاک نگاه بکن، معنایی که اینها را داخل در خانواده خود میکند، نه به معنی از که اینها داخل شدن دیگر را بیرون برآمدند. این معنا را نمیدهد، چون اینا بیرون بودن از نظر عرف و آداب، اینا را داخل خانش جای میدهد، معنی ای که اینها هم در این حساب هستند. معنی از این نمیده که همسران پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از خانواده پیغمبر علیه السلام بیرون برآمدند. الله جل جلاله میگه که ما میخواهیم که به اساس اطاعت شما و به اساس حفظ گوهر حجاب اسلامی میخواهیم دور بکنیم از شما سخنانی که مورد انتقاد بر شما باشد. و یطهرکم تطهیرا. پس وقتی که چنین شد، جواب برای کی داده میشد؟ آیا میشود که یک کسی را بگوی که نواسید خوب آدم است، خوب آدم است، اما چیز است، او را به اندازه بلند بکنید که عصمت برش قائل شد، نیک هیچ گناه نمی کنم، و به همسرانش نفرین بدهیم و همسرانش را دور بداریم، همسرانش را عناوینی بتیم که از شأن یک انسان مؤمن به دور است. و جواب در کجا است؟ خود قرآن کریم توضیح میده که این بسیار خرافات است. ای در حقیقت دشمنی با خانواده پیغمبر است، نه دوستی با خانواده پیغمبر. تو برشب تو بگوی که تو خوب آدم هستی و این فامیل بسیار فاحش و رذیل است، یعنی شما یه پیغمبر را بگذارید، شما چی فکر میکنید؟ اگر با ما کسی ما احمد کلمه را اطلاق بکنه قارتان نمیاد، با ما میاید. پس اگر کسی در شأن پیغمبر علیه السلام در خانواده پیغمبر چنین سخنان رکیک بگوید، میشه الله او را دوست داشته باشد؟ پس بدن این انحراف است، این گمراهی است، این دلالت است. وذکرن ما یتلا فی بیوتکن، دوم یادداشت، اقامه بکن نماز را، بدهید زکات را، الله و پیغمبر را اطاعت بکنید. وذکرن و یاد کنید ما یتلا فی بیوتکن، آنچه که خوانده می شود در خانواده شما، آنچه که خوانده می شود در فامیل شما، در خانه هایتان. من آیات الله، از کلام رب العالمین او را یاد بگیرید، تفسیر از او را یاد بگیرید، و الحکمه و از حدیث پیغمبر بار بار تکرار بکنید. خانواده شما چی رقم خانواده است؟ خانواده که معلم است بر دیگران، نشان میدهد دینشان را. و از این خاطر بود که حضرت ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها را پیغمبر خدا علیه السلام در 7 سالگی او را به نکاح میگیرد، زیرا در خانش میخواهد رقیق تربیت شود، تربیت شود، و 18 سال مکمل را با پیغمبر علیه السلام سپری میکند. پس وقتی که 18 سال با پیغمبر علیه السلام باشد، شما خود فکر بکنید، ما یک نفری که فارغ میشه از سنت اول تا سنت تاس که از فاکولته فارغ میشه 18 سال سپری میکند، پس این مبارکه با از 4 سال بیشتر در یک سنت سپری نمیکند. 18 سال با پیغمبر خدا علیه السلام سپری کرده. ولی جواب بگن که یقینی که این زن متحرر و پاک دامن یقینا معلم است که یک حدیث، والله اعلم که صحتش به کجا خواهد رسید، که خذو نصف دینکم عن هذه الحمیره، نیم دینتان را از این زن بگیرید. خب حدیث به این لفظ صحیح نیست، ولی دقیق است که یقینا یک بخش بزرگی از دین را ما از این طریق گرفتیم. ان الله كان لطيفا خبيرا، بشک الله جل جلاله دانای اسرار و خبردار است. اسرار هم الله به او خبردار